Is it working? ओपी मेरी आवाज आ रही है? हेलो ओपी, यार सीन ये है कि क्लिक को नहीं फॉलो कर रहा आपकी प्लेइंग. हेलो, आपकी आपकी क्लिक को नहीं फॉलो कर, मतलब वो पूरा ही, अगर आप क्लिक के साथ बजा भी रहे हैं, आई मीन आई डोंट मीन दैट यू आर आउट ऑफ टाइम, आई मीन द होल थिंग इज आउट ऑफ टाइम अ लिटिल बिट. जरा सी, मतलब वो पूरा पूरा शिफ्ट हो गया हुआ है थोड़ा बहुत, यू नो व्हाट आई मीन. अब मुझे खुद नहीं पता लग रहा कि मेरी कैसी आ रही है ये. वो अपने क्लिक के हिसाब तो मैं यार, अपने क्लिक के हिसाब से तो मैं बजा रहा हूँ. तेरे तो बिल्कुल ऑन टाइम हो रहा है. अच्छा दोबारा ट्राई करें, शायद कोई